ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए। ये जुल्फों की शाम, हंसते खनकते ये होठों के जाम, खिलती महकती ये जुल्फों की शाम, हंसते खनकते ये होठों के जाम, आजू के साथ उठाए बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए। अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रखते कदम, हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रखते कदम, सारा जहां भूल जाए बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, काश के हम होश में अब आने न पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए, ऐ काश के हम आने न पाए, ऐ काश के हम होश में अब आने न पाए।